مرشدي مولاي محبوبي مرشدي صدیقِ زمانہ قلندرِ وقت حضرت اقدس حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکات عالیہ کے اشعار ہیں. نالہ غم دریاد مرشد عالم نور اللہ مرقدہ. اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں. اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے, نالے بھی فلک تک جاتے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے, نالے بھی فلک تک جاتے ہیں. اے شیخ میرے محبوب میرے, کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے؟ اے شیخ میرے محبوب میرے, کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے؟ دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں. دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں. اک تم ہی تو تھے ہم راز میرے, اک تم ہی تو تھے دم ساز میرے. اک تم ہی تو تھے ہم راز میرے, اک تم ہی تو تھے دم ساز میرے. اب کس سے کہیں دل کی باتیں, یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں. اب کس سے کہیں دل کی باتیں, یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں. وہ نور کہاں, وہ بات کہاں, وہ صبح کہاں, وہ رات کہاں؟ وہ نور کہاں, وہ بات کہاں, وہ صبح کہاں, وہ رات کہاں؟ اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں. اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں. اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا ہے؟ اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا ہے؟ کیا سن کے ہمارے آہ و فغاں, یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں. کیا سن کے ہماری آہ و فغاں, یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں. ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے, ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے, لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں, لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں. اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے ہیں, اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے ہیں, ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں, یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں, اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں, اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں, ہے کون جسے اپنا سمجھیں دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے, ہے کون جسے اپنا سمجھیں دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے, بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں, بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں, اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے نالے بھی فلک تک جاتے ہیں. یہی تو نا یہاں پر میں چکرا تھا, اور یہ اشعار بھی اسی بہر میں اسی زمین پر کہے ہوئے ہیں, اور جن کے یہ اشعار ہیں وہ ماشاء اللہ اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرمائے ہیں. شاعر معرفت و محبت، ہمارے حضرت والا کے بہت ہی پرانے، یعنی غالباً 12 یا 13 برس کی عمر، 14 برس اس عمر سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، بہت پرانی بھی ہے ماشاء اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، بہت اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بارہا اپنی مجالس میں مستقلاً حضرت کو اشعار سنانے کے لیے جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے، اور یوں بھی کہ حضرت نے یہاں ملفوظ سنایا، حضرت نے بیان فرمایا اور اسی وقت جو ہے وہ کروائے آ جاتے تھے کہ حضرت یہ بس ابھی تازہ تازہ گرم جلیبی ہے، حضرت کا ملفوظ جو ہے وہ منظم کر دیا ماشاء اللہ. جنید آ جاؤ. وعلیکم السلام. جب خار دیار غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، جب خار دیار غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، ہم صحن گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں، ہم صحن گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گلشن اقبال میں تھی، اور اب حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی رہائش جو ہے وہ گلستان جوہر میں ہے، تو یہاں پر دیکھیں بہت خوبی کے ساتھ حسن سے جو ہے نا استعمال کیا ہے. ہم صحن گلستان میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں، جب بغض و عداوت کے کانٹے دامن سے لپٹتے جاتے ہیں، جب بغض و عداوت کے کانٹے دامن سے لپٹتے جاتے ہیں، ہم صحن گلستان کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں، ہم صحن گلستان کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں، وہ رشک ماہ و خاور تھا گو نام تو اس کا اختر تھا، وہ رشک ماہ و خاور تھا گو نام تو اس کا اختر تھا، انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں. بہت ہی بالکل ادھر ادھر ہو گیا تھا، اور جب مجھے پتہ لگا ابھی 5-6 دن پہلے ہی جانا ہوا، پھر جب میں نے بتایا حضرت کا سن کے بیچارہ بہت رویا تھا. وہی وہ رشک ماہ و خاور تھا گو نام تو اس کا رکھتے تھا وہ رشک ماہو خاور تھا, گو نام تو اس کا اختر تھا, انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں, انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں, ایک عام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا, ایک عام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا, ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں, ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں, دل ہار کے جیتے تھے کل تک میں عشق کی پیتے تھے کل تک, دل ہار کے جیتے تھے کل تک میں عشق کی پیتے تھے کل تک, جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں, جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں, اب راہنما ہیں واز تیرے اقوال تیرے الفاظ تیرے, اب راہنما ہیں واز تیرے اقوال تیرے الفاظ تیرے, مضمون سے تسکین پاتے ہیں ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں, مضمون سے تسکین پاتے ہیں ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں, باقی ہے تیری یاری اب بھی ہے فیض تیرا جاری اب بھی, باقی ہے تیری یاری اب بھی ہے فیض تیرا جاری اب بھی, ایک میر شکستہ کی صورت ہم تیرا جلوہ پاتے ہیں, ایک میر شکستہ کی صورت ہم تیرا جلوہ پاتے ہیں, جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب جو, جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب جو, جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب جو تیری ہی تصویر, جو جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب جو تیری ہی تصویر ہیں اب, جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں جو تیرے ہی گن گاتے ہیں, جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں जो तेरे ही गुन गाते हैं। ظاہر میں روب شریعت کا باطن میں لاوا رقت کا تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں۔ تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں۔ سامان علم جب ڈھوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سامان علم جب ڈھوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب قلب پریشان ہوتا ہے، ہم زلف سخن لہراتے ہیں۔ جب قلب پریشان ہوتا ہے، ہم زلف سخن لہراتے ہیں۔